अधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तक पंडिका आत्मा इत्येव उपासित, इसके ऊपर विचार आरंभ हुआ। तो पूर्व पक्ष ने कहा तिष्ठत तावत पाक्ष की आत्मोपासना नित्य प्राप्तिर्वा प्राप्तिर्नित्यावा, आत्मोपासना पाक्षिकी है अथवा नित्य रहने दो। अपूर्व विधि से अपूर्व विधि है, ये अपूर्व विधि है, ये परिसंख्या विधि भी है, नियम विधि भी अपूर्व विधि है। क्यों? ज्ञानोपासना और एकत्व सति अप्राप्तत्व, ज्ञान और उपासना जब एक हो जाता है ना तो अप्राप्त हो जाता है उस काल में, उपासना तो अप्राप्त है। यहां जहां आत्मा इत्येव उपासित है उसके पूर्व में न सवेद शब्द आया है, वेद माने ज्ञान, पूर्व में ज्ञान है और बाद में उपासित आया उपासना, दोनों एक हो जाते हैं। पूर्व में वेद शब्द आया, आगे जाके उपासित आया। न सवेद यदि विज्ञान हम प्रस्तुत, न सवेद इस प्रकार विज्ञान के आरंभ करके आत्मा इत्येव उपासित अभिधान आत्मा इत्येव उपासित ऐसा कथन होने से वेदोपासना शब्द और एकाधा अवगम्य थे, वेद और उपासना शब्द दोनों का अर्थ एक जाना जाता है। तो पहले वेद आया बाद में उपासित आया और अनेन ही एतत् सर्वम वेद, आगे बाकी आएगा, इसके द्वारा ही आत्मा के द्वारा ही सबको जानता है। और आत्मान में अवेद ये आएगा इसमें दसवें कंडिका में आएगा। इत्यादि श्रुति व्यस्य विज्ञान उपासना, इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है विज्ञान माने उपासना। तस्य तो अप्राप्तत्व, उपासना अप्राप्त है इसलिए विधि अर्हत्व, विधि अर्हत्व विधि के योग्य है वो, इसलिए यहां उपासित विधि है, ये पूर्वादि ने कहा। आगे और बोलेगा पूर्वादि, यहां तक हो गया था आगे। इतश्च तस्मिन् यष्टव्य विधि, आत्मज्ञान में इस हेतु से भी विधि मानना चाहिए। इतश्च तस्मिन् माने आत्मज्ञान है, यष्टव्य विधि, विधि इष्ट है, विधि को मानना चाहिए। क्यों? तो कहा भाष्य में कहते हैं न तो स्वरूपानु स्वरूपानुवाख्यान पुरुष प्रवृत्ति उपबद्धते, ये कहते हैं केवल स्वरूप का कथन करने पर पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है। केवल व्यक्ति मात्र का कथन करने से जब लिंग लोट तब्यत नहीं है तो उससे पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है। न तो स्वरूप अनुवाख्यान पुरुष स्वरूप मात्र का कथन करने पर, अनुवाख्यान माने कथन, कथन करने में पुरुष प्रवृत्ति न उपबद्धते, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है। जी दो सौ सत्र में बाकी है, व्याख्या बाकी है। अच्छा सदा स्व विषय बिना ही, सदा शब्द है भारतीय में, उसका अर्थ विधि के बिना ही, भारतीय को होगा सदा। स्वाध्याय आदि विद्या ज्योतिष होमादि बोधवत सदा प्राप्त आत्मविद्या भी, यही सदा का अर्थ यही है बता दिया। विषय विधि, विषय विधि बिना सदा प्राप्त है आत्मज्ञान। विधि तो अधित स्वाध्याय से अधिगत पद पदार्थ संबंध से शब्दातीत कर्म ज्ञानवत ब्रह्म ज्ञान से विधि मंत्रण प्राप्त न शाब्द ज्ञान विधि अर्थ, ये भारतीयकार का तात्पर्य यही है, शाब्द ज्ञान में विधि नहीं हो सकती है। क्यों? कि विधि तो अधित स्वाध्याय से, जिसने विधि पूर्वक स्वाध्याय का अध्ययन किया है उसका अधिगत पद पदार्थ संबंध से, जिसका अधिगत हो गया पद पदार्थ संबंध जिसका, ऐसे व्यक्ति का शब्दादेव शब्द से ही कर्म ज्ञान, जैसे कर्म ज्ञान होता है शब्द से स्वर्ग काम, जैसे कर्म ज्ञान होता है उस प्रकार शब्द से ही ब्रह्म ज्ञान से विधि मंत्रण प्राप्त है, विधि के बिना प्राप्त होने से न शाब्द ज्ञान है विधि, शाब्द ज्ञान में विधि नहीं, इस सिद्धांत ने कहा। सत्र में रह गया। अच्छा प्रबद्ध ज्ञानात् प्रवृत्ति, ज्ञानात् प्रवृत्ति प्रत्येक ज्ञाने हेतु अभावात अयुक्ता दृष्टांत रहा। प्रत्येक प्रत्येक अज्ञानात् प्रवृत्ति, जो आत्मा के अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है वह प्रत्येक ज्ञान हेतु अभाव। और जब आत्मज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं रहा, हेतु नहीं रहा, हेतु न होने से, हेतु न होने से प्रत्येक हेतु न होने से इसलिए क्या होगा तो अयुक्त, इसलिए वहां विधि कहना ठीक नहीं, यही अर्थ है अयुक्त विधि। दृष्टांत वहां नहीं कहा था इसको, नहीं अपास्त निद्रोपी सुप्तवत स्वप्रमेक्ष कहा था, जिसके निद्रा समाप्त तो हो गई ऐसा व्यक्ति भी सोया हुआ व्यक्ति के समान स्वप्न नहीं देखता, जिसका ज्ञान हो चुका है उसके लिए विधि नहीं होती है, यही है। हो गया वार्तिक पूरी हो गई है, चल चलो आगे से करें। इतस्त तस्मिन अष्टभ्य विधि, इस हेतु से भी उसमें विधि मानना चाहिए, आत्मज्ञान में विधि मानना चाहिए। पूर्वादि बोलता है न तो स्वरूप अनुवाख्याने पुरुष प्रवृत्ति उपद्य थे, केवल स्वरूप मात्र का कथन करने पर पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, व्यक्ति मात्र का कथन करने पर। दो तीन चार की टिप्पणी है, स्वरूप मात्र कथने, स्वरूप अनुवाख्याने माने स्वरूप मात्र कथने, स्वरूप अनुवाख्याने माने वेदांतानाम सिद्धार्थ स्वरूप अवबोधित्व मात्रे शास्त्रत्व में मन सात, वेदांत वाक्य जो होते हैं ना उनका सिद्धार्थ स्वरूप मात्र यदि ज्ञान कराता हो तो उसमें शास्त्रत्व ही नहीं आएगा। शास्त्रत्व आने के लिए क्या चाहिए तो कहते प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्य कृतके नवा पुंसाम एनोपदिश्य तत्शास्त्र अभिदित है, शास्त्र उसी का नाम है ऐसा कहा जाता है। कौन होता है नित्य कृतके नवा प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा पुंसाम एन उपदिश्यते, नित्य माने वेद, कृतक माने स्मृतियां, स्मृतियों को कृतक बोलते हैं, वो तो कृतक किसी ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ है, और नित्य माने वेद, नित्य के द्वारा अथवा कृतक के द्वारा, कृतक माने स्मृतियां अथवा नित्य माने वेद, दोनों से पुंसार एनोपदिश्यत प्रवृत्ति वा निवृत्ति, पुरुष को जिस या तो प्रवृत्ति का उपदेश या निवृत्ति का उपदेश हो उसी को कहते हैं शास्त्र, करने वाले को शास्त्र बोलते हैं, उसी को माने उपदेश होने के बाद में पुरुष की प्रवृत्ति होती हो या निवृत्ति होती हो ऐसे वचनों को शास्त्र कहा जाता है। और ये स्वरूप मात्र का कथन करने पर प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं होती है, वेदांत में शास्त्र तो ही नहीं आएगा स्थिति में, ये पूर्वादि बोल रहा है। वेदांतानाम सिद्धार्थ स्वरूप अवबोधित्व मात्रे, वेदांत जो है सिद्धार्थ स्वरूप का ज्ञान मात्र यदि कराता है तो स्थिति में शास्त्रत्व में मनुष्य उसमें शास्त्रत्व ही नहीं आया, क्यों शास्त्र उसी का नाम है। कौन है प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा माने शास्त्र सुनने के बाद में व्यक्ति की प्रवृत्ति या निवृत्ति होनी चाहिए, और शास्त्र माने कौन है नित्य न कृतक न वा, नित्य माने वेद और कृतक माने स्मृति, स्मृति के द्वारा हो चाहे वेद के द्वारा हो, माने पुंसा में उपदिष्ट जिसके पुरुष को प्रवृत्ति या निवृत्ति का कथन किया जाए, सुनने के बाद में उसकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, स्वर्ग काम हो तो प्रवृत्ति होगी, नकल में मकसद निवृत्ति होगी, उसी को शास्त्र कहा जाता है। और स्वरूप मात्र का कथन करता हो तो प्रवृत्ति निवृत्ति हो नहीं पाएगा वहां, इसलिए वेदांत में शास्त्रत्व ही नहीं आएगा, ये पूर्वादि का कहना है। यदि अभियुक्त उक्ति ही ऐसा महापुरुषों के कथन है, ये पूर्वादि ने कहा। आगे भाष्य वगैरह न तो स्वरूप अन्नवाख्याण पुरुष प्रवृत्ति उपद्य थे, केवल स्वरूप पात्र का कथन पड़ेगा पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए तस्मात अपूर्व विधि रे वायम, ये जो विधि है अपूर्व आत्मा इत्येव उपासिता अपूर्व विधि है, यही है कर्म विधि सामान्य। अच्छा दूसरी बात, जैसे कर्म विधि में जो स्वरूप होता है वैसे स्वरूप इसका भी है, कर्म विधि का सामान्य है सादृश्य है, सामान्य मैंने सादृश्य, कर्म विधि में जो कार्य होता है वही यहां भी होता है, जैसे यथा कर्म विधि के दृष्टांत है, दृष्टांत दे रहा पूर्व आदि यथा एजेता जुहुयात इत्यादि है, जैसे एजेता आएगा ये विधि वाक्य है, जुहुयात विधि वाक्य है, ठीक है, और इत्यादि कर्मधियो हो जो कर्म ज्ञान है यहां न तैर अश्य आत्मा इत्येव उपासिता आत्मा बारे द्रष्टव्य इत्यादि आत्मोपासन विधेर विशेषो अवगम्यते, उन विधि वाक्यों के साथ जो ये जेता जुहुयात आदि के साथ तई उनके साथ ये कर्म विधान है, ये जेता जुहुयात इत्यादि कर्म विधि है, उनके साथ वो जो कर्म विधि के साथ अश्य बने जो वेदांत आत्मा इत उपासित वाक्य है आत्मा पारिद्रष्ट इत्यादि इत्यादि आत्मोपासना विधेर अश्य विधेर जो आत्मोपासना विधि है इसका विशेषो न अवगम्य तो विशेष नहीं जाना जाता समान है जैसे वहां है जुहयात आदि में इसी प्रकार यहां भी उपासित वैसे ही विधि है ये पूर्वादि कहा मानस क्रियात्वाच विज्ञान से विज्ञान माने क्या आत्मज्ञान आत्मज्ञान जो हो तो मानस क्रिया है वो इसे विधि है वह मानस क्रिया है जैसे बाह्य क्रिया मानस क्रिया वहां भी क्रिया है एजेता आदि में भी क्रिया होती है मानस क्रिया होती है यहां भी मानस क्रिया है समान है इसलिए वो विधि है तो ये भी विधि है पूर्वादि बोल रहा है यथा यश्य ही देवता ये हवीर्गृहित सियात ताम मनसा ध्यायत बसर करिशन इत्याद्य मानसिक क्रिया विधीयते वह मानसिक क्रिया का विधान होता है जिस देवता के लिए यश्य ही देवता यही जिस देवता के लिए यश्य ही है चतुर्थंत है यश्य ही देवता ये हवीर्गृहित सियात जिस देवता के लिए हवि गृहित होता है इंद्र के लिए हो चाहे वरुण के लिए हो जिस देवता के लिए हवि तैयार होकर देना है गृहितम सियात ताम ताम देवताम उस देवता को मनसा ध्यायत मन से चिंतन करे बर्षद करिशन बर्षकार करता हुआ मन से चिंतन करे उस देवता की चिंतन करे या मानसिक क्रिया वहां है बाह्य यज्ञ आदि में जिस देवता के लिए हवि देना है उस देवता का मन में चिंतन करे मानसिक क्रिया वहां है यहां भी मानसिक क्रिया समान है बर्षद करिशन इत्यादि मानसिक क्रिया भी दिया जैसे मानसिक क्रिया का विधान होता है ठीक इसी प्रकार आत्मा इत्येव उपासित जहां बोला जाता है यहां भी मंतव्यो निर्दिहासित जो बोला गया यहां भी इत्यादि क्रिया ही क्रिया एवं विधि है ज्ञानात्मिका यह भी ज्ञानात्मिका क्रिया है मानसिक क्रिया है इसलिए वो विधि है तो ये भी विधि है जो एजेता आदि विधि है तो उपासित भी विधि है ये पूर्वादि ने कहा टिप्पणी थी एक वसण क्रिश्चन के ऊपर में पांच नंबर टिप्पणी ऋग्वेद कर्मकारी ऋत्विक सही बसठ उच्चारित करते ऋग्वेद के कर्म करने वाले जो होगा ना ऋत्विक वो बसठ का उच्चारण करता है बसठ शब्द का उच्चारण करता है कौन ऋग्वेद के कर्म करने वाला व्यक्ति यह अर्थ है पांच जरूर टिप्पणी में आगे भाष्य तथा अवोचाम पूर्वादि कहता इसलिए हमने कहा वेदोपासन शब्दयोर एकार्थत्व पूर्व पृष्ठ में कहा था वेदोपासन शब्द और एकार्थत्व पूर्व प्रश्न कहा था वेदोपासन शब्द और एकार्थता अवगम्यते ऐसा बोला था तो पूर्व 19 प्रश्न में शुरू में कहा था यह बात वेद शब्द हो चाहे उपासना शब्द दोनों एक ही अर्थ है ऐसा पूर्वादि ने कहा था वो भी मानसिक क्रिया ये भी मानसिक क्रिया दोनों क्रिया है माने बाह्य जो क्रियाएं होती है उसकी अपेक्षा मानसिक क्रिया भी वहां होती है जहां विधि वाक्य होते हैं लोक में वहां बाह्य क्रिया है या आदि क्रिया मानसिक क्रिया भी होती है क्यों जिस देवता के लिए हवि देना है उस देवता को मन में चिंतन करते हुए बसर करिशन हवि दे ऐसा आया है अवति दे तो मानसिक क्रिया वहां भी है यहां भी अमानसिक क्रिया है इसलिए जो विधि ही है ये उपासित विधि है पूर्वादि ने कहा और भी तर्क देगा पूर्वादि टीका से देखें अतः प्रवर्तको विधि रूपे अतिशेष इसलिए केवल स्वरूप का अनुवाख्यान कथन करने मात्र से पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है भाष्य में कहा था केवल स्वरूप व्यक्ति का कथन करने मात्र से पुरुष का प्रवृत्ति नहीं होती है अतः इसलिए प्रवर्तको विधि रूपे पुरुष की प्रवृत्ति कराने के लिए वाक्य सुनने के बाद वो पुरुष की प्रवृत्ति हो इसलिए विधि स्वीकार करना पड़ेगा यहां विधि स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी और प्रवृत्ति नहीं होगी या निवृत्ति भी नहीं तो वो शब्दों को शास्त्र नहीं माना जाता प्रवृत्ति भी अनिवृत्ति भी नित्य न कृतज्ञ न पुंसाम उपदिश्यत तत्शास्त्रों विधि ऐसा आया है माने वाक्य सुनने के बाद में या तो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो जो उपदेश नित्य माने वेद के द्वारा होता हो या स्मृतियों के द्वारा होता हो उसी को शास्त्र कहा जाता है माने वाक्य सुनने के बाद में प्रवृत्ति कराने वाला निवृत्ति कर श्रोता को प्रवृत्ति या निवृत्ति कराने वाला को शास्त्र कहा जाता है तो यहां आत्मज्ञान में ऐसा मानेगा तो नहीं होगा इसलिए विधि मानना ही पड़ेगा ये पूर्वाधि अतः प्रवर्तको विधि रूपेय क्यों स्वरूप अनुख्यान मात्र में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए विधि स्वीकार करना ही पड़ेगा यही है सच अत्यंत अपराध विषयत्वात नियमादि रूप अनुभूति स माने विधि वो विधि जो है विधि अत्यंत अप्राप्त विषयत्वात अत्यंत अप्राप्त के विषय करने वाली है विधि इसलिए अत्यंत अप्राप्त विषय नियमादि रूप अनुभूति नियम विधि भी नहीं परिसंज्ञा विधि भी नहीं अपूर्व विधि है वो, तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद अपूर्व विधि रे वायम यही कहा था। ठीक है, आत्मोपासनेर विधेयः विधेयः इत्यत्र हेतुंत्रमः, आत्मा आत्मा की उपासना के विधान करना ही चाहिए यहां, ये ज्ञान परक नहीं उपासना परक है ये पूर्वादि, अन्य अन्य हेतु दिया। कर्म विधि सामान्याच, जैसे कर्म विधि है उसी प्रकार ये भी सादृश्य है दोनों में, वहां भी मानसिक क्रिया होती है, अभी मानसिक क्रिया है, वह बाह्य क्रिया भी है मानसिक क्रिया है कर्म विधि में, किंतु यह मानसिक क्रिया है आत्मा उपासना में, यही है। कर्म विधि सामान्याच कहा था, ठीक है, कर्मात्म ज्ञान विद्यो शब्दानुसारेण अविशेषम अभिधाती, कर्म विधि और आत्मज्ञान विधि, कर्म आत्मज्ञान विद्यो दो विधि हैं, कर्म विधि और आत्मज्ञान विधि, ये दोनों विधियों में शब्दानुसारेण, शब्द के अनुसार, शब्द यहां उपासित है वहां यजेता आदि आएगा, यहां उपासित है शब्द यही है विद्रिलिंग है, तो शब्दानुसारेण अविशेषम अभिधाती, समान का कथन करता है पूर्वादि, अविशेष है कोई विशेष नहीं है, चाहे वो कर्म विधि हो चाहे आत्मज्ञान विधि हो, कर्म आत्मज्ञान विद्यो कर्मात्मज्ञान विद्यो, वहां सप्तमी के षष्ठी का दो वचन है, माने कर्म विधि हो चाहे आत्मज्ञान विधि हो, दोनों में शब्दानुसरण अविशेष अविधाती, शब्द के अनुसार वहां यजेता आदि आएगा या उपासित है, शब्द के अनुसार विधिलिंग तो है दोनों में, यही अविशेष को कथन करता है। यथा कहा, यथा यजेत जुहियात, ये कर्म विधि है, ये देत जुहियात आदि, यजेत जुहियात इत्यादि कर्म विधा, यो कर्म विधि ये सब न तय रहस्य, तय माने कर्म विधि के साथ, तय कर्म विधि भी उन कर्म विधियों के साथ, अश्य माने ये आत्मा इत्यप उपासित जो ज्ञान विधि है, ये अश्य आत्मा इत्यप उपासित इसका, और आत्मा बारे द्रष्टव्य आदि इत्यादि इत्यादि आत्मोपासन विधेयर विशेषो न अवगम्य थे, पूर्व में नकार है, उस कर्म विधि के साथ इसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है, वहां भी विद्रलिंग आदि का प्रयोग है, यहां भी है, कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती का। ठीक है, आत्मोपासन विधेय हो गया, कर्मात्म ज्ञान विधि हो गया, आगे संप्रति अर्थ तो भी अविशेष माह, अब कहते अर्थ से भी अभेदी है दोनों में, कर्म विधि में और आत्मज्ञान विधि में, शब्द भी समान है, वहां यजेता आदि है या उपासिता है, और अर्थ से भी समान है, कैसे मानस का मानस क्रियात्वाच विज्ञानस्य, ये विज्ञान जो है ना आत्मज्ञान आत्मज्ञान बोलते मानस क्रिया ही तो है वो, जैसे वहां क्रिया होती है कर्म विधि में वहां भी मानस क्रिया होती है, क्यों जिस देवता के लिए हवि देनी होती है उस देवता के चिंतन मन में करना है, मानस क्रिया है वहां, तो यहां भी मानस क्रिया समान है। तदेव दृष्टांत स्पष्ट है, जो मानस क्रिया समान भी वही दृष्टांत के द्वारा कहा, यथा यसे ही देवता ये हवीर गृहित स्यात, जिस देवता के लिए हवि हाथ में लिया हो, अभी जिस देवता को हवि देने के लिए तैयारी हो गई हो, इंद्र हो वरुण हो कुबेर हो जो देवता हो, उसका हवि गृहित स्यात, ताम देवताम उस देवता के मनसा ध्याय बसठ कर सन, ये ऋग्वेदी के कर्म करते समय बसठ शब्द का उच्चारण करते हैं, तो बसठकार करते उन देवता का चिंतन करते, ऐसा बोला है। तदेव दृष्टांत हो गए स्पष्ट है, यथा इसे देवता है, यदि क्रिया विधीयते, सिद्धांति के ओर से पूछा जाए, यदि क्रिया का विधान हो आत्मा इत्य उपासित विधीयते, कथम ज्ञानात्मिका इति विशेष्यते, फिर ज्ञानात्मिका क्रिया कैसे, ज्ञान और क्रिया कैसे, क्रिया बोलना फिर ज्ञान बोलना कैसे, तब पूर्वादि उत्तर देता है, तथा अवचाम, हमने पहले बोल दिया ज्ञान बोलो चाहे विधि बोलो एक ही है, वेदोपासना शब्द और एकाथत्वम अवचाम, हमने पहले बोल दिया वेद शब्द और उपासना शब्द एकार्थक है, एक ही है, पहले 19 पृष्ठ में शुरू में बोला था पूर्वादि, क्यों वेद शब्द से शुरू करके बाद में उपासिता आया हुआ है, न सवेद में वेद आया वो ज्ञान परक है, और आगे उपासिता है, दोनों एकार्थक है, पूर्वादि का कहा। ठीक, आगे पूर्वादि और बोलता है कि यह जैसे विधि वाक्य में तीन प्रकार की भावनाएं होती है, किम केन कथम, क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको करना, किससे करना, क्या करना, ये शाब्दी भावना कहते हैं। किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, वहां भावनाएं होती है तीन मन में, मन ऐसा होता है क्या करना है, किसको करना है, किस प्रकार करना है। किम भावयेत, आर्थिक भावना होगी, किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग के लिए करे, और किससे करे, कहते याग से करे, और इति करते हुए किस प्रकार करना चाहिए, अनुयाज प्रयाज आदि करना चाहिए। वहां शाब्दी भावना और आर्थिक भावना दो होते हैं, जैसे होते हैं इस प्रकार यहां भी ऐसे होगा। यहां भी शाब्दी भावना, आर्थिक भावना, शाब्दी भावना है क्या करना है, तो आत्मचिंतन करना चाहिए, किससे करना चाहिए, मन से करना चाहिए, ऐसा आर्थिक भावना आ जाएगी। जब किससे किससे शाब्दी भावना, बाद में आर्थिक भावना, ऐसे होती है। आत्मचिंतन करना चाहिए तो किससे करना चाहिए, मन से, और किस प्रकार करना चाहिए तो त्याग वैराग्य आदि के द्वारा करना चाहिए। तो वैसे समान है, वहां भी जैसे तीन अंश भावना है बाह्य याग आदि में, इस प्रकार आत्मज्ञान में भी तीन अंश भावना है, किम केन कथम आदि भावना समान है, इसलिए भी इसको विधि मानना चाहिए, ये पूर्वादि कहने जा रहा है। यही यहां कह रहे हैं, इतश्च आत्मोपासने विधि अस्ति, इस हेतु से भी, अस्माद् रूप हेतु हो इतस्त मान, इस हेतु से भी, आगे हेतु बताने वाला है, इस कारण से भी आत्मा उपासना में विधि अस्ति, विधि है। क्या है तो कहा, भावनांश त्रय उपपत्तिश्च, पूर्वादि बोल रहा है, तीन अंश भावना के तीन अंश सिद्धि है। जैसे बाह्य क्रिया भी होती है, यागादि क्रिया में तीन प्रकार की भावनाएं होती है, इस प्रकार आत्मज्ञान में भी तीन प्रकार की भावनाएं हैं। शाब्दी भावना तीन प्रकार होगी, आर्थिक भावना, पहले शब्द होगा किम भावयेत, किसको सिद्ध करना चाहिए, केन भावयेत, किससे सिद्ध करना चाहिए, कथम भावयेत, कैसे सिद्ध करना चाहिए, ये शाब्दि भावना कहते हैं इसको। और अर्थ देखिएगा, स्वर्गम भावयेत, किम भावयेत का उत्तर क्या होगा, स्वर्गम भावयेत, स्वर्ग की सिद्धि करना चाहिए। अब किससे करना चाहिए, यागेन, स्वर्गम भावयेत यागेन, कथम भावयेत, अनुयाज प्रयाज आदि, अनुयाज प्रयाज आदि के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। ये आर्थिक भावना, पहले किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, शाब्दी भावना, जैसे वहां ऐसे यहां भी है, इसलिए भी इसको उपासना माननी पड़ेगी, विधि मानना पड़ेगा आत्मज्ञान में। जैसे वह तीन अंश भावना होती है बाह्य कर्म में, उसी प्रकार ये जो आंतरिक कर्म आत्मज्ञान है, इसमें भी तीन भावना है, इसलिए भी इसको उपासना माननी चाहिए, माने उपासना माने विधि मानना चाहिए, पूर्वादि ये कहना जा रहा है। भावनांश त्रय उपत्यश्च, भावना के जो तीन अंश है ना, वो भी यहां सिद्ध हो जाता है, आत्मज्ञान में भी तीन भावनाएं सिद्ध हो जाती है, इसलिए विधि मानना चाहिए, पूर्वादि कह रहा है। एक नंबर टिप्पणी है ना, भावना वेदांतेषु अपि, जैसे बाह्य कर्म में तीन भावनाएं होती है, इसमें वेदांतों में वो ऐसे ही होती है, वेदांतेषु अपि भावना अपेक्षित अंश त्रय उपपत्तिश्च, भावना से जो अपेक्षित है तीन अंश की वो माने उपपत्ति सिद्धि है। आत्मोपासना विधि अस्ति, इसलिए आत्मा के उपासना में विधि है, जैसे बाह्य में है इसी प्रकार आत्मोपासना उपासना वेदांत में भी है तीन, किम केन कथम होगा, किम भावयेत, वेदांत के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं, आत्मानं भावयेत, आत्मा की सिद्धि करना है, किसकी सिद्धि, किम भावयेत का ये होगा, किम भावयेत शाब्दी भावना, और आर्थिक भावना आत्मानं भावयेत, केन भावयेत किस साधन से करे आत्मा की प्राप्ति, तो कहेंगे यागे ना, क्या यहां पर मनसा, मन से करना चाहिए, ऐसा होगा, मन से करना चाहिए, चिंतन मन में करना है। और कथम भावयेत, शाब्दी भावना, आर्थिक भावना होगी त्याग ब्रह्मचर्य आदि ना इत्यादि, जैसे बाह्य में किम केन कथम तीन भावनाएं आती है, वैसे यहां भी है, इसलिए भी विधि मानना पड़ेगा, ये पूर्वादि का कहा। एक भावना अंश त्रय उपत्यश्च, यथा ही दृष्टांत है, अब पहले यथा ही एजेत इत्यस्याम, एजेत ये जो वाक्य आएगा एजेत, यहां तीन अंश भावनाएं आ जाती है, भावनाया भावना हो जाती है, एजेत में भावना है, कैसी भावना है, किम केन कथम इति, तीन हो जाती है, किसको सिद्ध करना है, किससे सिद्ध करना है, और किस प्रकार सिद्ध करना है, तीन भावनाएं आ जाती है, मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है, तीन भावना, किम केन कथम, किसको सिद्ध करना है, किस साधन से सिद्ध करना है, किस प्रकार सिद्ध करना है, ये तीन ये आ जाती है। यथा ही जिस प्रकार यजेत इतस्याम भावनाया, यजेत इस वाक्य में, यजेत आ गए इस वाक्य में भावना, जो भावना है उसका किम केन कथम इति भाद्यादि आकांक्षा, साध्यादि क्या भाद्य बने साध्य, साध्यादि की आकांक्षा, साध्य साधन इति कर्तव्यता, तीन की आकांक्षा होती है, साध्य साधन इति कर्तव्यता, तीन भाद्यादि माने साध्यादि, साध्य भाद्य माने साध्य, साध्यादि आकांक्षा, उस आकांक्षा के जो अपनयन का कारण है, जिज्ञासा बने किसको सिद्ध करना है, किससे सिद्ध करना है, किस प्रकार करना है, इस आकांक्षा के अपनयन का कारण क्या होगा, तो कहते हैं अंश त्रय में अवगम्यते, तीन अंश वहां जाना जाता है, क्या अंश, हाँ माने जैसे यजेत में तीन अंश आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, कहते हैं किम भावयत, माने स्वर्गम भावयत, स्वर्ग की सिद्धि करना चाहिए, केन भावयत यागेन, याग से सिद्ध करना चाहिए स्वर्ग को, कथम भावयत अनुयाज प्रयाज आदि, तीन अनुयाज तीन प्रयाज लगा करके इति करते बेटा, तीन अंश की अपेक्षा है, उसको उस अपेक्षा को निराकरण करने वाली तीन आर्थिक भावनाएं होती है, स्वर्गम भावयत यागेना और अनुयाज प्रयाज आदि इत्यादि होती है, एक यथा ही यजेत इत्यस्याम भावनाया, यजेत इत्यस्याम जो भावना है, यह भावना का है, तीन अंश हो जाते हैं, किम केन कथम इति भाव्यादि आकांक्षा, भाव्यादि माने साध्यादि, भाव्य माने साध्य, साध्य साधन इति करते पिता, तीन अंश के जो आकांक्षा बन जाती है, किसको सिद्ध करना है, किसे सिद्ध करना है और किस प्रकार सिद्ध करना है, ये जो आकांक्षा हो जाती है उसके अपनयन का कारण, उसको निवृत्ति करने का कारण, आकांक्षा को दूरी करने का कारण अंशत्रय में अवगम्य, तीन अंश जाना जाता है, स्वर्गम भावयत यागेन भावयत और अनुयाज प्रयाज आदि इत्यादि, दो नंबर टिप्पणी कहा भाव्यादि में, कहा दो नंबर टिप्पणी, साध्यादि भाव्यादि मैंने साध्यादि, साध्यादि की आकांक्षा का निवृत्त करने वाला आर्थिक भावना होती है वह, साध्य साधनम इति कर्तव्यता इति आवत, साध्यादि में साध्य साधन इति कर्तव्यता, तीन अंश तीन भावना है, किम केन कथम यही होता है, तो उसके निवृत्त करने वाला होगा स्वर्गम भावयत यागेन भावयत अनुयाज प्रयाज भावयत इत्यादि आर्थिक भावना होगी, अर्थ से आने वाले को आर्थिक भावना कहते हैं। आगे भाष्य में कहते हैं तथा उपासित इत्यस्याम, जैसे वहां पर तीन अंश है, यजेत में तीन तीन प्रकार की भावनाएं आ जाती है, किम केन कथम इत्यादि है, उसको हटाने वाली होती है, हाँ यागेन आदि होती है, इस प्रकार तथा उपासित इत्यस्यापि, जो उपासित आया आत्मा इत्येव उपासित, या उपासित पद आया है यहां भी वेदांत में है, ये भावनायाम विधिमान, यहां भी भावना का विधान होगा, भावनायाम विधेयमानायाम, जब भावना विधान होगी किम केन कथम आदि उत्तर देना होगा, किम भावयत आत्मानं भावयत, ऐसा बोलना पड़ेगा, आत्मा को सिद्ध करे, किससे सिद्ध करे, कहते हैं मनसा मन से, और इति कर्तव्यता क्या है, कहते हैं त्याग ब्रह्मचर्य आदि साधन इत्यादि होगा, उपासित इत्यस्याम भावना विधेयमानायाम, किम उपासित, एक प्रश्न उठे किसकी उपासना करनी चाहिए, उपासित आ गया है किसकी उपासना करनी चाहिए, और केन उपासित किस साधन से उपासना करनी चाहिए, और कथम उपासित किस प्रकार करना चाहिए, जैसे बाह्य क्रिया में तीन प्रकार की किम केन कथम जिज्ञासा होती है, उस प्रकार की तीन जिज्ञासा होगी, किम भावेत केन भावेत कथम भावेत उपासित आदि में भी, इति अस्याम आकांक्षायाम, जब ये आकांक्षा बन गई किम केन कथम, किम भावयत वेदांत वाक्य सुनने पर, उपासित सुनने पर तीन प्रकार की जिज्ञासा, किम भावयत क्या सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है और किससे सिद्ध करना है, किस प्रकार सिद्ध करना है, तीन प्रकार जिज्ञासा आने पर आकांक्षायाम उत्तर होगा क्या, आर्थिक भावना आत्मानम उपासित, क्या हो जाएगा, जैसे वहां यजेत है ना, उसका किम भावयत था उसका अर्थ होगा स्वर्गम भावयत, वैसे यहां किम उपासित प्रश्न उठा तो आत्मान उपासित, ये आर्थिक भावना, आत्मा की उपासना करनी चाहिए, ये होगा, और किस साधन से, केन मनसा मन से करना चाहिए, वहां यागे न होता था आर्थिक भावना है, मनसा मन से करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए का त्याग ब्रह्मचर्य समदम उपरति तितिक्षादि इति कर्तव्यता संयुक्त, ये सारे इति कर्तव्यता में है, त्याग हो यह लोक परलोक का भोग का त्याग हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, समा दम माने अंतर इंद्रिय निग्रह हो, बाह्य इंद्रिय निग्रह हो, समा माने अंतर इंद्रिय निग्रह हो, दम माने बाह्य इंद्रिय निग्रह हो, ऐसा और उपराम विषयों से उपराम हो, उपरति उपरम तितिक्षा सहन करने की शक्ति हो, शीतोष्ण आदि का सहन करने की शक्ति, इति कर्तव्य, यही इति कर्तव्य था, यह इसमें आ जाते हैं वेदांतों में। किम भावित आत्मानं भावित, केन भावित मनसा भावित, कथम भावित, ये त्याग ब्रह्मचर्य समदम उपरति तितिक्षा आदि आदि से और भी हैं, इति कर्तव्य था संयुक्त इत्यादि शास्त्रेण समर्थ थे अंशद्रव इत्यादि भी शास्त्र के द्वारा ही, जैसे वहां याग आदि में शास्त्र के द्वारा ही तीन अंश का समर्थन करता है, इस प्रकार यहां भी तीन अंश का समर्थन होता है, इसलिए समान है, इसलिए यह विधि मानना ही पड़ेगा, आत्मज्ञान में विधि है, ये पूर्वादि कह रहा है। ठीक है, वेदांतेषु भावना अपेक्षित अंशद्रय उपत्तिम, वेदांतेषु भावना अपेक्षित अंशतर उपत्तिम विसर्जितुम दृष्टांत वहा, वेदांतों में जैसे उपासित आया हुआ, यहां वेदांतों में भावना के द्वारा अपेक्षित जो तीन अंश होते हैं, किम केन कथम, ये शाब्दी भावना, और किम के स्थान पर जैसे आत्मानम बोलेंगे आत्म उपासित, केन उपासित मनसा, ये आर्थिक भावना है, मनसा उत्तर होगा केन, और कथम माने क्या होगा तो त्याग वैराग्य आदि साधन जो होगा, ये कहना है। वेदांतेषु भावना, अच्छा भावनायां विधेयमानते सति, हो गया, वेदांतेषु भावना अपेक्षित अंशत्रय उपत्तिम विषयति दृष्टांत, वेदांतों में भावना के द्वारा अपेक्षित जो तीन अंश है किम केन कथम है, उसके विस्तार करने के लिए पहले दृष्टांत देते हैं, यथा कहा, यथा ही एजेत इत्यस्यां भावनाया, जो एजेत वाक्य आ गए इस भावना में, किम केन कथम इति भाव्यादि साध्यादि के आकांक्षा हो जाते, किम भावयत केन भावयत कथम भावयत, ये शाब्दी भावना होगी, शब्द सुनने पर भावना बने, फिर आगे अर्थ भावना हो क्या, हाँ स्वर्गम भावयत यागेन भावयत अनुयाज प्रयाज आदि ना भावयत, ऐसा होगा, किसी प्रकार यहां भी कहना चाहते हैं भावनायाम विधीयमानत्व सति इति, ये कहते हैं भावनायाम विधेयमानत्व सति, भावना के विधान है, जैसे बाह्य याग में भावना का विधान है, तो भावना जब विधान सिद्ध हो जाती है तो तब क्या करना, प्रेरणा धर्म का शब्द व्यापार स्वज्ञान करण का स्तुत्यादि ज्ञान इति कर्तव्यता का पुरुष प्रयत्न भाव्य अनिष्ट शब्द भावना उच्यते, शब्द भावना और अर्थ भावना का अंतर करते हैं, शब्द भावना क्या होता है, प्रेरणादि धर्म का शब्द, प्रेरणादि धर्म बताने वाला जो शब्द है, प्रेरणादि ही जिसका धर्म है, और शब्द कौन, लिंगादि, लिंगादि लिंग लोट तब्यत जो होता है प्रेरणा देने वाले होते हैं, कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं, वो सुनने के बाद में कुछ व्यक्ति करता है, वो प्रेरक वाक्य है, प्रेरणा धर्म का शब्द है, जो प्रेरणा धर्म शब्द कौन है, लिंगादि लिंग लोट तब्यत जो होता है, प्रेरणा धर्म वाला शब्द है वो, जिस शब्द में प्रेरणा धर्म है, किस शब्द में, लिंगादि में, लिंग लोट तब्यत में ऐसा होता है, उसका जो व्यापार होगा, प्रेरणा कौन सी व्यापार होगा उसका, प्रेरणा सुनने के बाद में व्यक्ति कुछ करेगा, या प्रवृत्ति या निवृत्ति कुछ करेगा, ब्राह्मणों नहन तब्य बोलेगा तो निवृत्त हो जाएगा, स्वर्ग काम एजेत कहेगा तो प्रवृत्ति हो जाएगा, तो विधि प्रेरणा देने वाले वाक्यों को विधि वाक्य बोलते हैं, प्रेरणा धर्म का शब्द, जो प्रेरणा धर्म का शब्द होता है लिंग, उसका जो व्यापार है प्रेरणा, स्वज्ञान करण का, ये हो जाएगा आपका किम का अर्थ, आगे स्वज्ञान करण का, स्व माने वो जो विधि है लिंगादि है, वही उसके ज्ञान करण बन जाता है वहां प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए, जब तक लिंग लोट तब्यत का ज्ञान नहीं हुआ तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी, लिंग लोट तब्यत जो होते हैं वो करण बन जाते हैं उसमें करण का, तृत्यादि ज्ञान ज्ञान इति कर्तव्यता का, स्तुति आदि ज्ञान वहां इति देवता की स्तुति या निंदा कुछ होगी, वहां उपास्य देवता की स्तुति या अनुपास्य हो तो निंदा, ये जो स्तुति स्तुत्यादि ज्ञान इति कर्तव्यता का, इति कर्तव्यता वाले पुरुष प्रयत्न भाद्य निष्ठा, पुरुष के प्रयत्न के द्वारा साध्य है वो, ऐसा होगा निष्ठा शब्द भावना उच्चते, उसको शब्द भावना कहा जाता है, शाब्दी भावना बोलते हैं इसको, और आर्थिक भावना क्या है तो कहते हैं स्वर्गम यागेन प्रयाजादि भी उपकृत्य साधयत, स्वर्गम भावयत यागेन भावयत प्रयाजादि भी भावयत, ऐसा स्वर्गम यह है साध्यम, स्वर्ग की सिद्धि करनी है, और यागे न यह साधन, और इति कर्तव्य तो क्या है प्रयाज अनुयाज आदि, इनके द्वारा उपकार करके साधय सिद्ध करके स्वर्ग की सिद्धि करें, ऐसा इति पुरुष प्रवृत्ति अर्थभावना है, पुरुष की प्रवृत्ति जो होती है इसको अर्थभावना बोलते हैं, वाक्य सुनने के बाद भी जो पुरुष की प्रवृत्ति होती है अर्थभावना, आर्थिक भावना कहते हैं। कहा टिप्पणियां हैं ये विवाद दोनों भावनाओं का, तीन चार और पांच की टिप्पणी, चार में कहते हैं प्रेरणा धर्म को जो लिंगादि, प्रेरणा धर्म है जिसका, किसका लिंगादि का, लिंगादि शब्द में प्रेरणा धर्म है, वो प्रेरणा देते हैं वाक्य सुनने के बाद में प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी व्यक्ति की, जो वाक्य सुनेगा कुरु महाकुरु, कुरु सुनेगा तो करने लग जाएगा और महाकुरु से तो निवृत्त हो जाएगा, इनमें शक्ति है, प्रेरणा धर्म है, इनमें प्रेरणा धर्म वाले होते हैं। एक टिप्पणी में प्रेरणा धर्म का, प्रेरणा है धर्म जिसका, जो लिंगादि है, लिंग लोट तब्यत शब्द है, लिंगादि शब्द है प्रेरणा धर्म वाला, तदियो व्यापार, उसका व्यापार है क्या प्रेरणाख्य, प्रेरणा नाम का व्यापार है उसका, स्व इति आगे स्वज्ञान कर्ण कथा, स्वम लिंगादि, स्व से लेना लिंगादि को, लिंगादि के ज्ञान कर्ण बन जाता है आगे यज्ञ आदि करने के लिए साधन बन जाता है, लिंगादि सुनने के बाद भी प्रवृत्ति होती है निवृत्ति होती है। तुति, तुति से पूर्णाहुत्या सर्वान कामान आपनोति, पूर्णाहुति के द्वारा सब मनोरथ प्राप्त करता है, स्तुति हो रही है, सारे मनोरथ प्राप्त करेगा पूर्णाहुति होने से, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई सारो मनोरथ प्राप्त करेगा, पूर्णाहुत्या इत्यादि कहा, सर्वान कामान आपनोति इत्यादि अर्थवाद ज्ञान इति कर्तव्य, ये अर्थवाद वाक्य है, सारे मनोरथ कहां से प्राप्त होना, यज्ञ की प्रशंसा कर दी, अरे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तो सारे मनोरथ प्राप्त होगा, ऐसा इति कर्तव्यता है ये पूर्णाहुत्या, सर्वान कामान आपनोति इत्यादि अर्थवशा, अर्थवाद ज्ञान इति कर्तव्य, अर्थवाद का ज्ञान है इति कर्तव्यता है यहां, इस प्रकार पुरुष प्रयत्न कहा, पुरुष प्रवृत्ति रूपो अर्थभावना क्यों, पुरुष की प्रवृत्ति जो होती है अर्थभावना है वो, या पुरुष प्रयत्न, पुरुष के प्रवृत्ति रूप जो अर्थभावना है पुरुष प्रयत्न, तद भाव्य का उसके द्वारा साध्य क्या होगा पुरुष के द्वारा, कहते हैं स्वर्ग, स्वर्गम स्वर्ग आदि अर्थभावना है, स्वर्गादि भाव्य कहा, यह तात्पर्य क्या आएगा, स्वर्गादि साध्य वाला, शाब्दी भावना क्या होती है जिसके साध्य स्वर्ग आदि है, स्वर्गादि भाव्य कहा, यागादि करणिका, यागादि करण है, या भावना शब्द दे रहे हैं इसे करणिका भाव्य का बोल रहे हैं, स्वर्गादि भाव्य कहा, यागादि करणिका, प्रयाजादि इति कर्तव्यता कहा, पुरुष प्रवृत्ति रूप अर्थभावना, यह पुरुष प्रवृत्ति रूप अर्थभावना है, तादृशी अर्थभावना भाव्य का, उस प्रकार के अर्थभावना को सिद्ध करने वाली शाब्दी भावना होती है, तादृश अर्थभावना भाव्य का, लिंगादि ज्ञान करने का, लिंगादि ज्ञान जिसमें करण है, तृतीयादि इति ज्ञान कर्तव्यता का, तृतीय आदि जो विज्ञान जो है इति कर्तव्यता है इसमें, लिंगादि धर्म प्रेरणा क्या, लिंगादि धर्म प्रेरणा वाली शाब्द भावना, शाब्द भावना अर्थभावना यह है। पांचवें का प्रयाजादि रूपम उपकरण संपाद्य कहा, प्रयाजादि भी उपकृत्य माने प्रयाजादि रूप जो उपकरण है साधन है उसको संपन्न करके स्वर्ग की स्थिति करें, यह अर्थ आया। आगे टीका में कहते हैं दृष्टांतस्थम अर्थम दाष्टांत के, जो दृष्टांत दिया था या यजेता आदि को दृष्टांत दिया हुआ है, जैसे वहां पर तीन प्रकार की भावनाएं बनती है, किम केन कथम स्वर्गम यागेन और अनुयाज प्रयाज आदि आर्थिक भावना होती है, इस प्रकार यहां भी है, ये कह रहे हैं कि दृष्टांतस्थम अर्थम, दृष्टांत में स्थित जो अर्थ है यजेत आदि में का, उसी का दाष्टांत जो दिया उपासित आत्मान आत्मा इत्येव उपासित, इसमें घटाते हैं, तथा कहा, तथा उपासित इत्यस्याम अपि भावनायाम, जो उपासित आया है इस भावना, ये भी लिंग लगा रहे भावना है यहां, विधीयमानायाम, जो विधिमान है भावना उस स्थिति में, किम उपासित, प्रश्न उठेगा किसकी उपासना करे, उपासित आया है क्या किसकी उपासना करे, शाब्दी भावना ऐसी होगी, शब्द सुनने पर ऐसी आकांक्षा बन जाती है, उपासित शब्द सुनने पर किम उपासित, श्रोता के मन में जिज्ञासा होती है, इसको भावना कहते हैं, किम उपासित किसकी उपासना करे, क्यों विशेषण लगाया नहीं खाली उपासित बोल दिया, किम उपासित, ऐसा ये कह रहे हैं टीका में तथा इत्यादि का भाष्य में कहा तथा उपासित इत्यस्याम अभिभावनायाम विधीयमान, जब विधीयमान होगी भावना उपासित है, भावना विधीयमान होगी विधान होगा तो किम उपासित केन उपासित कथम उपासित इति आकांक्षा इति अस्याम आकांक्षा आया, ऐसे आकांक्षा होने पर क्या किसकी उपासना करे, उपासित आया किससे उपासना करे, किस प्रकार उपासना करे, जैसे यागादि में होता है यजेत कहने के बाद किम यजेत केन यजेत कथम यजेत इत्यादि हो जाता वहां यजेत सुनने के बाद, किसकी यजन करे, किससे यजन करे और किस प्रकार यजन करे, तीन प्रकार की जैसे वहां आकांक्षाएं होती है इस प्रकार यहां भी आकांक्षा, इसको शाब्दिक भाव में बोलते हैं यही है, इसी प्रकार यहां भी कहा आत्मा उपासित इति आकांक्षायाम आत्मान उपासित, यह आर्थिक आवर आ जाएगी कि किम उपासित का उत्तर होगा आत्मान उपासित, केन उपासित मनसा मन के द्वारा उपासना करे, और कथम के त्याग ब्रह्मचर्य समदव उपरम तितिक्षादि इति कर्तव्यता संयुक्त इत्यादि संयोग करके करे, ये आया टीका में कहते हैं त्यागो माने क्या है, यहां त्याग शब्द का अर्थ क्या है, निषिद्ध कर्म काम्य वार्ज्यम, निषिद्ध काम्य वर्जनम, या त्याग का अर्थ है निषिद्ध कर्म नहीं करना काम्य कर्म नहीं करना, इसका नाम त्याग है, या निषिद्ध और काम्य का त्याग कर देना, या त्याग शब्द का अर्थ। और उपरम माने क्या है, कहते हैं नित्य नैमित्तिक त्याग, जब आत्मा की उपासना करते समय नित्य नैमित्तिक भी त्याग होगा, नित्य नैमित्तिक त्याग यह है उपरम का अर्थ है, यहां छह की टिप्पणी है नित्यम संध्योपासना अग्निहोत्रादि, नित्य संध्योपासना है अग्निहोत्रादि है क्या है, और नैमित्तिकम श्राद्धादि, नैमित्तिक श्राद्धादि है, ये तो ये आत्मा आत्मा में चिंतन तो संन्यास में है, संन्यास ऐसा तितिक्षा इति आदिपदम, तितिक्षादि में आदिपद दिया, आदि से क्या लेना कहते हैं समाधान आदि संग्रहार्थम, समाधान एकाग्रता आदि के संग्रह करने के लिए है संग्रहार्थम, इति अंश त्रय दिशा तीन अंश है किम केन कथम इत्यादि, शास्त्रम शांतोदान इति शास्त्र है, शास्त्र समर्थित है कहा हुआ भाष्य में, शास्त्र से समर्थन होता है ये भी कहा, तो शास्त्र कौन है शांतोदान उपरतु समाहित तो भूतवा आत्मनि एवं आत्मान पश्यत, यह शास्त्र है, ये वृद्धार्थ में आगे आना है, उक्त उक्त प्रकारम प्रकारम अंशत्रयम अन्यदपि सुलभम, माने इस प्रकार के जो तीन अंश है अन्य भी सुलभ है, इति भक्तम आदिपदम आदिपद्य और भी है ये कहने के लिए कहा, आगे पूर्वादि और बोलेगा, अभी पूर्व पक्ष पूरा नहीं हुआ है, अपूर्व विधिवादि के तर्क और है, विधि युक्तानाम वेदांतानाम कार्य परत्वेपि तदहीनानाम तेषां वस्तुपरता इति आशंका, सिद्धांति के एकदेशी के द्वारा एक शंका कर दिया जाए, मुख्य सिद्धांति तो बाद में बोलेंगे, सिद्धांति के जो एकदेशी होते हैं कहे भाई जो विधि युक्तानाम वेदांत, वेदांत दो प्रकार के, विधि विधि युक्त वाक्य है जैसे उपासिता आदि आएगा विधि युक्त है, और तत्वमसी आदि विधि युक्त नहीं है, लिंग लोड तब्यत नहीं है, तो विधि युक्तानाम वेदांतानाम कार्यपरत्व भी, चलो कार्यपरक मानते हैं विधि युक्त जो वेदांत होंगे कार्यपरक होने पर भी, लिव लोड तब्यत लगा हुआ वेदांत में जहां होगा उसको कार्यपरक मानेंगे, मानने पर भी विधिपरक मानने पर भी, तद ही नाम जहां पर विधि युक्त वाक्य नहीं है लिव लोड तब्यत नहीं है, तद ही नाम तेसा मान वेदांतानाम वस्तु पर था, वस्तु का कथन करने वाले होंगे, वो स्वरूप मात्र का कथन करने वाले हो जाएंगे, ऐसे विधिहीन जो वाक्य होंगे, ऐसा एक देश की शंका हो गई तो पूर्वादि बोलता आगे उत्तर देगा, वस्तु परता आठ की टिप्पणी का सिद्ध वस्तु परता, सिद्ध वस्तु का कथन करे, तत्त्वमसी आदि वाक्य तो सिद्ध वस्तु का कथन करेंगे, उपासिता आदि जो आया वो चलो विधिपरक हो जाएगा, होने पर भी जो तत्त्वमसी अहम ब्रह्मास्मि आदि सिद्ध वस्तु का कथन करने वाला होगा, इस शंका आगे तो उत्तर दिया पूर्वादि, उत्तर बोलता है यथाच कृष्णस्य दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्य संपूर्ण दर्श पूर्णमासादि विधि उद्देश्यते उपयोग, जैसे दर्श पूर्णमासादि संपूर्ण यथाच कृष्णस्य दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्य, दर्श पूर्णमास याग का एक प्रकरण है, पूरे प्रकरण का तात्पर्य क्या होता है, दर्श पूर्णमास आदि विधि उद्देश्य होते ना उपयोग, दर्श पूर्णमास आदि का जो विधि का उद्देश्य करके ही उपयोग होता है, सबका एक ही है। दर्श पूर्णमास आदि वे कहा जाएगा सारा दर्श पूर्णमास, संपूर्ण जो दर्श पूर्णमास आदि प्रकरण है वह दर्श पूर्णमास के विधि रूप से उद्देश्य करके ही समाप्त होगा सारा। एवं इसी प्रकार जैसे वहां है इसी प्रकार एवं औपनिषद आत्मोपासना प्रकरण से, उपनिषद में आने वाले जो आत्मोपासना प्रकरण है जितने ज्ञान का अंग सारे हैं, आत्मोपासना विधि उद्देश्य उपयोग, आत्मा की उपासना के विधि के उद्देश्य से उपयोग होगा, वहां सिद्ध वस्तु परक वाक्य हो ही नहीं सकता, सब विधि में लग जाएंगे। तो पूर्वादि ने कहा एक दो तीन की टिप्पणी है। एक में कहा दर्शादि विषय का प्रधान विधिवाक्य शिष्यत्व, दर्शादि विषय जो प्रधान विधिवाक्य उसके साथ एक साथ उपयोग होते हैं सारे दर्श पूर्णमास प्रकरण एक में निहित हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार है ये भी। एवं टिप्पणी कहते दो नंबर के, दर्शादि विषय से समस्त प्रकरण से दर्शादि विधिशेषतया विनियोगवत एवं का अर्थ, जिस प्रकार दर्शादि विषय समस्त प्रकरण संपूर्ण जो प्रकरण है दर्श पूर्णमास प्रकरण जो है वह दर्शादि विधिशेष दर्श पूर्णमास जाके इसे अंग रूप से विनियोग हो जाता है, इसी प्रकार यहां भी समझना ज्ञान कांड सारा ही विधि परक होगा, ये नहीं कि सिद्ध वस्तु परक नहीं हो सकता, ये पूर्वादि कहना है। ठीक उपनिषद इत्यादि कहा उपनिषद उपास्य विधि अपेक्षित जो उपासना बताया है उसके उसमें जो अपेक्षित होगा तत्प्रकरणस्थ उपासना प्रकरण में स्थित सर्वस्य वाक्य से सबके सब वाक्य का उपास्य विधि विषय विधिशेषत्व विनियोग इत्यर्थ, उपासना विधि के विशेष रूप से ही अंग रूप से ही उपयोग होगा यही कहा। विधिहीनम अपनी सर्वम, जो विधिहीन वाक्य है तत्वसी आदि उपासित आदि नहीं है, विधिहीनम अपनी सिद्धांत एक दिशा ने कहा था जो विधि परक आएंगे चलो उसे विधि मानेंगे, और जो सिद्ध वस्तु का बोधक होंगे तत्वसी आदि उसमें तो विधि नहीं होगी ना कहा था, सब विधि वाक्य हो जाते हैं ठीक है। उपनिषद विधि उपास्य विधि अपेक्षित, उपास्य विधि में जो अपेक्षित होते हैं वह तत्प्रकरणस्थ उस उपासना प्रकरण में आए हुए जितने भी प्रकरण आए हुए वाक्य होते हैं सब सर्वस्य वाक्य से सब वाक्यों का उपास्य विधि शेषत्व विनियोग, उपास्य विधि उपासना विधि के शेष रूप अंग रूप से ही सब उपयोग हो जाते हैं वेदांत में। विधिहीनम अभी सर्वम वेदांत वाक्यम आत्मोपास्य विधौ शेषत्व विनियोजित भाव, माने विधिहीन जो वेदांत वाक्य तत्वमसी आदि विधिहीन है वर्तमान है लट लट लकार है, विधिहीनम अपनी सर्वम वेदांत वाक्यम आत्मोपास्य विधौ शेषत्व विनियोजित, आत्मोपासना में ही अंग रूप से सब उपयोग हो जाते हैं ये पूर्वादि का कहना। तत्र तदर्थ बोधकम देवतास्थानीय अर्पकत्व, तो तदर्थ का बोधक होगा तत्वमसी में जब आएगा ना तत्त्वम असि तीन हो गया वहां तदर्थ बोधक, तत्त्व का अर्थ का बोधक कौन होगा, उपास्य बनेगा देवता स्थानीय उपास्य होगा यहां, तो उपासिता आएगा वेदांत में तो समझना पड़ेगा तत्पद का जो अर्थ होगा उसके वो जो उपास्य होगा उसका बोधक कराता है तत्पद, यही कहना है ज्ञान माने तत्से परमात्मा ने उपास्य देवता के पूर्वाधिकार है। तत्र तदर्थ बोधक जो तत्पद का अर्थ होता है तत्वशी में आयो तत्पद का अर्थ होता है उसका बोधक देवता स्थानीय से जो देवता स्थानीय उपास्य अर्पक जो उपास्य होता है उसको अर्पक करेगा तत्पद, उसकी उपासना करनी चाहिए अर्थ आएगा उपास्य बनेगा वो तत्पद में आत्मा नहीं होगा वहां कोई देवता आदि कोई होगा ऐसा समझ। और त्वमर्थ परम च जो त्वमर्थ का सब तत्व से त्वम होगा उसका जो अर्थ पर कौन होगा मैंने उपासक हो जाएगा कौन हो जाएगा उपास्य है तद का अर्थ तो यहां उपास्य हो जाएगा ये उपास्य होगा यजमान या यजमान है यजमान स्थानीय है उपासक उपासक अर्पकतया यजमान स्थान में है उपासना करने वाले यजमान के स्थान में वो उसके उपासक के अर्पक रूप से त्वम पद का अर्थ समझा। और महावाक्यम च तावगतया जो महावाक्य आएगा तत्वमसी पूरा मिल के आएगा स्तुति के लिए अरे तुम तो ब्रह्म हो गए हो परमात्मा हो गए हो अर्थवाद है रास्ते में ब्रह्म नहीं हो सकता अब तुमने इतना बड़ा काम किया अरे तुम तो ब्रह्म हो गए हो अर्थवाद है ये पूर्वादि कह रहा है। महावाक्यम च स्थावकतया स्तुति रूप से इति कर्तव्यत्व उपास्ति विधि शेष इति अभिमान पूर्वादि का अभिमान है उपासना विधि की शेष आई है ऐसा। अच्छा आगे कहते हैं भाष्य में नेति नेति अस्थूलम एकमेवा द्वितीय अद्वितीय असनायादि अतीत इतमादि वाक्यानाम उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पणेन उपयोग। जो नेति नेति आदि वाक्य आएगा अस्थूलम अनणु अहर्षो अधीर्घम इत्यादि वाक्य है, यह एकमेव अद्वितीय वाक्य है, इन वाक्यों का असनायादि अतीत ऐसा इत्यादि वाक्य जो आते हैं वेदांत में, इन वाक्यों का इतम आदि वाक्यानाम इत्यादि वाक्यों का उपास्य आत्म स्वरूप विशेषण समर्पण है। उपास्य जो आत्मा होगा ना उसके स्वरूप का विशेष रूप से अर्पण कर, कैसे है आत्मा, थूल नहीं है आत्मा, जो उपास्य आत्मा, ज्ञान का विषय आत्मा नहीं, उपास्य आत्मा का स्वरूप के समर्पण अर्थ का समर्पण हो जाते हैं, समर्पक हो जाते हैं वाक्य उपास्य जो आत्मा का स्वरूप का कथन करने वाले होते हैं। ये पूर्वादि कहा नेति नेति अस्थूलम एकमेवादितम असनादि अतीत इतमादि वाक्यानाम इत्यादि जो वाक्य हैं वेदांत में आत्मा का कथन करे, माने आत्मा कथन करने वाला कहते हैं उपास्य का कथन करेगा, ये कहते हैं उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पण है ना उपयोग। उपास्य जो आत्मा है वह आत्म विशेष का स्वरूप का कथन के द्वारा उपयोग हो जाता है इन वाक्यों का भी। फलम जो ऐसा करने उपासना करने का क्या फल होगा, मोक्ष अविद्या निवृत्ति वा, फल यही होगा, या तो मोक्ष होगा ऐसे उपासना करने से या अविद्या निवृत्ति होगी, दो में से एक कोई होगा, दोनों एक ही बात है, मोक्ष बोलो चाहे अविद्या निवृत्ति बोलो। ये पूर्वादि ने कहा, आगे दूसरा पूर्वादि आएगा अभिवृत्ति का है इसके। विधि उद्देश्य ना मैंने तत्शेषत्व है ना, विधि उद्देश्य माने विधि के शेष रूप से अंग रूप से उपयुक्त होगा, ठीक है। अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेधेना अद्वयम वस्तु समर्पयताम कथम उपास्ति विधिशेषत्व इति आशंक। पूर्व यहां एकदेशी शंका करे सिद्धांति कहते एकदेशी पूर्वादि से शंका करे कि अस्थूलादि वाक्यानाम, अस्थूलादि वाक्य जो आरोपित द्वैत है उसके निषेध करने वाले होते हैं, अस्थूलादि वाक्य किसके लिए होते हैं, जो आरोपित द्वैत है उसके निषेध करने वाले हैं, एकदेशी बोल रहे हैं। अस्थूलादि वाक्यानाम आरोपित द्वैत निषेधे न, आरोपित द्वैत का निषेध करके, आरोपित द्वैत स्थूलादि थे आरोपित द्वैत के लिए यह अस्थूल करके आरोपित द्वैत का निषेध है, आरोपित द्वैत निषेधे न अद्वयम वस्तु समर्पयताम, जो अद्वय वस्तु के समर्पण करने वाले वाक्य है अस्थूलम अनु आदि वाक्य एक द्वितीयम असनायदि अतीत इत्यादि वाक्य कैसे है, ये अद्वय वस्तु का समर्पण करने वाले हैं, अद्वय वस्तु समर्पयता हम ऐसे वाक्य कथम उपास्य विधि से सत्वम, कैसे उपासना विधि के शेष अंक कैसे मानेंगे इन वाक्यों को, ये शंका आई एकदेशी की। तो पूर्वादि कहता है न कहा नेति नेति असुलम एक विवादितीय असनादि अतीत इतमादि वाक्यानाम उपास्य आत्मस्वरूप विशेष समर्पण कर, उपास्य आत्मा का विषय का स्वरूप का कथन करने वाले वाक्य है ये, ये द्वैत निषेध द्वारा आत्मस्वरूप कथन करने वाले नहीं है, उपास्य आत्मा का स्वरूप कथन करने वाले वाक्य है ये कहा पूर्वादि। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवेद, ऐसा श्रुति है तरति शोकम आत्मवेद ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है, ये जो वाक्य आया इत्यादि नाम फल अर्पकत्व उपास्ति विधि उपयोगम अप्रत्यय, फलार्पक है वाक्य माने मोक्ष या अविद्या निवृत्ति फल है उसको अर्पण करने वाले वाक्य है ये, फलार्पकत्व ने फल का अर्पण करने वाले है ये, तरदिशोक मातभेद ब्रह्मवेद ब्रह्मवती इत्यादि उपास्ति विधि उपयोगम अभिवृत्ति, उपास्ति विधान विधि का ही उपयोग स्वीकार करे पूर्वादि बोलता है, फलम च मोक्षो अविद्या निवृत्ति बा, ये बोला था नौ की टिप्पणी थी विधिशेषत्व विधिशेष है ये भी, फलम च मोक्षो माने ब्रह्म प्राप्ति ही, हाँ मोक्ष शब्द का अर्थ ब्रह्म प्राप्ति अथवा अविद्या की निवृत्ति, यही है फल उपासना का फल यही है, वेदांत में कोई ज्ञान परक वाक्य नहीं सब उपासना है पूर्वादि का कहना हुआ। अब दूसरे पूर्वादि आएगा, ये तो एक पक्ष हो गया अपूर्व विधि मानना चाहिए, क्यों दूसरा बोलता है कि जब शाब्द ज्ञान होगा शुरू में, उससे ज्ञान नहीं होता, आगे उपासना करके जो दोबारा ज्ञान होगा वो मोक्ष देने वाला है। अविद्या निवृत्ति करने वाला मोक्ष देने वाला दूसरा ज्ञान है, केवल शब्द सुनने से ज्ञान नहीं होता, शाब्द ज्ञान में विधि नहीं है। हाँ माने आगे माने उपासना करने से दूसरा ज्ञान होगा, वो ज्ञान मुक्ति देने वाला है, ऐसा पूर्वादि का कहना है। दूसरा पूर्वादि आ रहा है, आत्मोपासनम विधेयम इति पक्षम उक्त्वा पक्षांतर मह, आत्मा उपासना विधेय है, आत्मा की उपासना करनी चाहिए, अर्थ है आत्मा इत्य उपासित, ये पूर्व पक्ष कथन करके पक्षांतर मह, पूर्व पक्ष का दूसरा भाई आता है, दूसरा पूर्व पक्ष है यहां, ये कहना है। पक्षम उक्त्वा 10 नंबर की टिप्पणी में कहा, मुक्तिफल शब्द शाब्दम आत्मज्ञानम उपासनाख्यम, मुक्तिफल देने वाले जो शाब्द आत्मज्ञान है, शब्द जन्य आत्मज्ञान है, वो उपासना नाम का है, वेदांत से विधीयते, शाब्द ज्ञान बोलते हैं तो उपासना है, वो तो वेदांत में विधान होता है, एक पक्ष हो गया, उस पक्ष का कथन कर अब दूसरा पक्ष देते हैं। कहा अपरे वर्णयंती वासी मगा, दूसरे लोग कहते हैं, अभी सिद्धांत शुरू नहीं हुआ है, एक पूर्व पक्ष हो गया अपूर्व विधि है करके दूसरे लोग कहते हैं। अपरे वर्णयंती उपासना आत्म विषय विशिष्टम विज्ञानांतरम भावयेत, शाब्द ज्ञान होने के बाद उपासना करके, उपासना के द्वारा, उपासना है ना जो उपासना का, उपासना के द्वारा आत्म विषय विशिष्टम विज्ञानांतरम भावयेत, आत्म विषय विशिष्ट विज्ञानांतर, अन्य विज्ञान, पूर्व विज्ञान से अन्य विज्ञान के सिद्धि करने की इच्छा करे, अन्य विज्ञान की तैयारी करे, तेना जो विज्ञानांतर होगा, अन्य विज्ञान आएगा उसके द्वारा, माने शाब्द ज्ञान से आप मोक्ष नहीं मिलता, उसके बाद माने उपासना करेगा, करते करते करते करते आखिर भी एक ज्ञान होगा, वो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, ये दूसरे वादी का कहना है, यही कहना है। तो कहा भाव तेन माने विशिष्ट विज्ञानांतर है, आत्मा ज्ञाय थे, उसके द्वारा आत्मा जाना जाता है, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, दूसरे ज्ञान के द्वारा, उपासना के बाद जो विशिष्ट ज्ञान होगा उसके द्वारा आत्मा जाना जाता है। अविद्या निवर्तकम च तदेव, अविद्या के निवर्तक भी वही है ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, बाद में होने वाला ज्ञान। न आत्म विषय वेदवाक्य जनितम विज्ञानम, ये कोई मोक्ष देने वाला भी नहीं है, अविद्या निवर्तक भी नहीं है। न आत्म विषय, आत्म को विषय करने वाला वेदांत वाक्य जनितम, वेदवाक्य जनितम विज्ञानम न मोक्ष फलदायकम, न ये मोक्ष देने वाला नहीं है, अविद्या निवर्तक भी नहीं है, वो अविद्या निवृत्ति करने वाला नहीं है। कौन? आत्म विषय वेदवाक्य जनित विज्ञान, आत्म को विषय करने वाला वेदवाक्य जनित जो विज्ञान है वह अविद्या निवर्तक नहीं है। अविद्या निवर्तक तो उपासना के बाद में जो विशिष्ट ज्ञान होगा वह अविद्या का निवर्तक है, ऐसा लोग कहते हैं। 5, 6, 7, 3 टिप्पणियां हैं। 5 बगा शाब्द ज्ञान विधिवादी भ्यो अन्य, अन्य माने क्या है? शाब्द ज्ञान में विधि मानने वाला वादी था उससे भिन्न व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं। 6 में कहा शाब्द ज्ञान आदि विलक्षण, शाब्द ज्ञान से विलक्षण ज्ञान है ये, शाब्द ज्ञान के बाद उपासना होगी, उपासना के बाद एक विशिष्ट ज्ञान होगा, वो विशिष्ट ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति वही करेगा, वेदांत वाक्य जन्य विज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकता, ये कह रहे ऐसा बोल रहे हैं, ये वादी है। 7 में कहा विज्ञानानंतरम कहा ना, अन्य विज्ञान, पूर्व विज्ञान से दूसरा विज्ञान, वेदांत वाक्य जनित विज्ञान से दूसरा विज्ञान होगा जो अविद्या की निवृत्ति करने वाला, उपासना के बाद होने वाला विज्ञान अंतरम, अंतर शब्द है, अंतर शब्द दिया विज्ञान अंतरम, अंतर शब्द है ना, तस्य शाब्द ज्ञान वैजात्यम विवक्षते, शाब्द ज्ञान से विजातीय ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, विवक्ष की जाती है, शाब्द ज्ञान नहीं है ये, नहीं तो अंतर शब्द नहीं लगाते, जैसे देशांतर में अन्य देश होता है, या विज्ञानांतर में अन्य विज्ञान, वही विज्ञान नहीं, विजातीय विज्ञान है वो। तथा च विषय ज्ञातता अतिरिक्तम, शाब्द ज्ञान क्या विषय में ये देता था, विषय विषय ज्ञातता देता था शाब्द ज्ञान, उससे अतिरिक्त ज्ञान है ये। तथा च विषय ज्ञातता अतिरिक्तम, विषय में ज्ञातता से अतिरिक्त, यानी मोक्षाक्षम फलम, जो मोक्ष रूप फल है जिसमें विषय में ज्ञातता नहीं होती है, ऐसे मोक्ष फल है। नियोगाधीनम, विधि का अधीन है वो, विधि वाक्य का अधीन है, नियोगाधीनम तद उपेतम, उससे युक्त मननादि सहितम आत्म विषय विज्ञानम वेदांत से विधेयम, मननादि सहित आत्म विषय विज्ञान वेदांत में विधान करना चाहिए, यह अर्थ होता है। नियोगाधीनम इत्यस्य नियोज्य ज्ञानाधीनम, नियोगाधीनम करते नियोज्य ज्ञान, नियोज्य नियोजक होते हैं वाक्य, उपासित आदि वाक्य नियोजक है, उपासना करे ऐसे बोल रहे आप, नियोज्य होगा उपासक नियोज्य होगा, नियोज्य ज्ञानाधीनम, नियोज्य ज्ञान के अधीन वो ज्ञान जो होगा आगे, माने वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान के बाद उपासना करेगा, उपासना करने से विशेष ज्ञान होगा, जाकर के विशिष्ट ज्ञान होगा, वो ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करने वाला वही है। वेदांत वाक्य जन्य विज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं है, नहीं कर सकता, ये पूर्वादि का कहना है। समय हो गया है, इस भाष्य आदि को फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।